1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w sobotę 17 stycznia. Krystian Hanke, minęła 8. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska. Za 3 godziny dalszy ciąg rozmów rząd górnicy, ale już obie strony mówią o szansie na porozumienie. Ponad 1000 brytyjskich żołnierzy wzmocni wschodnią flankę NATO. Policja znów ostrzega przed kradzieżami na wnuczka. Oszuści bardzo lubią ferie. I strona rządowa i górnicza Solidarność twierdzą, że jest szansa na porozumienie w sprawie przyszłości kompanii węglowej. Górnicy, którzy strajkują w tej chwili pod ziemią, mogą mieć dużą nadzieję na to, że będą mogli jutro wyjechać. Mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, a pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk zapowiada, że dzisiaj po południu wszystkiego się dowiemy. Na 11 planowana jest kolejna tura negocjacji w węższym gronie, na 14 w gronie szerszym, ale nie wiadomo, czy będzie uczestniczyła w nich premier Ewa Kopacz. Ale jak zapewnia minister Kowalczyk... Ani premier jest na bieżąco informowana i wie o wszystkich naszych ustaleniach. Strony nie ujawniają, co ustalono w sprawie 4 kopalni przeznaczonych do restrukturyzacji i przyszłości zatrudnionych w nich górników. Zapowiadają, że przedstawią szczegóły nocnych negocjacji dopiero w momencie podpisania porozumienia. Do wtorku Solidarność dała rządowi czas na porozumienie z górnikami. Wczoraj szef związku Piotr Duda ogłosił pogotowie strajkowe. We wtorek, jeżeli sytuacja się nie zmieni, tu w Katowicach spotyka się międzyzwiązkowy krajowy sztab protestacyjny Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych. I wtedy zapadnie decyzja, co dalej z protestem. Teraz ważna informacja głównie dla tych, którzy mają kredyty w szwajcarskich frankach. Kurs tej waluty wynosi obecnie około 4 zł 25 groszy. Trzeba wzmocnić wschodnią flankę NATO, mówi premier David Cameron po spotkaniu z prezydentem USA Barackiem Obamą. Dostało się Rosji. Prezydent Obama powiedział po rozmowach z Cameronem: zgadzamy się, że należy utrzymać silne sankcje, dopóki Rosja nie odstąpi od agresji na Ukrainie. Premier Cameron również mówił o sankcjach, ale użył mocniejszych słów. Rosja postanowiła podrzeć międzynarodowy regulamin i podeptać suwerenność innego państwa. To zagraża naszej stabilności i prosperity. To ważne, aby nikt w Europie nie zapominał o naszej historii. Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Premier Cameron dodał też obietnicę. Potwierdziliśmy nasze zobowiązanie jako partnerzy w NATO, aby wspierać naszych sojuszników i skierujemy w tym roku 1000 dodatkowych żołnierzy do Europy Wschodniej na manewry. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Od dziś wolne dla uczniów z województw dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Część dzieci wyjedzie na zimowiska, ale zdecydowana większość spędzi 2 tygodnie w domu. Jednak nie będą się nudzić, zapewnia dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Stołecznym Ratuszu Janusz Samel. Otworzyliśmy wszystkie możliwe obiekty, głównie w Stołecznym Centrum Sportu Aktywna Warszawa, jak i innych ośrodkach sportu i rekreacji na terenie dzielnic. W sumie w ferie w Warszawie będzie otwartych dla dzieci prawie 50 obiektów sportowych, w tym 16 lodowisk. A w związku z feriami policja ostrzega przed nasilającymi się kradzieżami na wnuczka. To idealny czas dla oszustów, przez których osoby starsze często tracą oszczędności całego życia. To, że rodziny wyjeżdżają, dzieci wyjeżdżają i w tym momencie oszust może właśnie pod takiego członka rodziny się podszywać, może dzwonić z informacją, że na tym zimowym wyjeździe, na feriach, coś nagłego się wydarzyło, że potrzebne są pieniądze. Stąd też apel do wszystkich, aby przed wyjazdem jednak poinformować swoich dziadków. Raz, że taka forma oszustwa cały czas funkcjonuje, a po drugie wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli będziemy potrzebować tej pomocy od naszych bliskich, to zadzwonimy i zrobimy to w taki sposób, aby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Rzecznik Stołecznej Policji Mariusz Mrozek zwraca też uwagę, że w ostatnim czasie złodzieje nieco zmodyfikowali swoją metodę działania. Pozyskują w trakcie rozmowy imię, kogoś z rodziny tym imieniem się posługują, aby się uwiarygodnić. To, co jest istotne, po tym, gdy mówią, że potrzebne są pieniądze, sami się rozłączają. Za chwilę telefon dzwoni ponownie i ta osoba starsza, która telefon odbiera, słyszy w słuchawce, że dzwoni oficer policji albo oficer Centralnego Biura Śledczego, że właśnie prowadzone są działania mające na celu zatrzymanie oszustów. Policjanci proszą, by osoby, które otrzymały takie telefony, natychmiast kontaktowały się z odpowiednimi służbami i z bliskimi. W ten sposób można zapobiec utracie pieniędzy. Odbudować czy zostawić ruiny? 70 lat temu decydowano, czy Warszawa będzie jeszcze stolicą. To, co zastali żołnierze 17 stycznia, było jedynie morzem ruin. Edyta Poźniak. Warszawę zajęto w jeden dzień, przypomina historyk Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Oddziały pierwszej Armii Wojska Polskiego przeprawiły się przez Wisłę i Niemcy w obawie przed okrążeniem wycofali się. Nie było jako takich walk. Ale to, co zobaczyli żołnierze, było cmentarzyskiem. Nie było ulic, zabudowy i ludzi. Stąd wątpliwości, czy nie przenieść stolicy, przypomina historyk profesor Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. To jest wyzwolenie ruin. Na początku nawet się zastanowiono, czy stolica będzie w Warszawie, czy nie będzie, czy do Łodzi nie przeniosą. W końcu ostatecznie stolica pozostała w Warszawie. Miasto było odbudowywane. W czasach PRL ten dzień urósł do rangi symbolu. Polska kronika filmowa z lat 50. przypominała o krwawych i ciężkich bojach o stolicę. 6 lat temu radzieccy i polscy żołnierze weszli do miasta ruin, do miasta cmentarza. Warszawa jest i będzie stolicą Polski. Warszawa była zniszczona w niemal 90%, ale bardzo szybko do stolicy masowo wracali mieszkańcy i wracało życie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy. Monika Słukowska. To nie był dobry początek. Nasi piłkarze ręczni przegrali pierwszy mecz Mistrzostw Świata z Niemcami 26-29. Graliśmy słabo, zwłaszcza w obronie, uważa Michał Jurecki. Wydaje mi się, że staliśmy zbyt pasywnie w obronie. Każdy bronił zbyt indywidualnie, a nie zespołowo. Jeśli chodzi o samą końcówkę, był już taki moment, że był remis. Może nam zabrakło trochę szczęścia. Drużyna z Niemiec grała bardzo dobrze zespołowo w obronie i to był ich sukces. W innych spotkaniach naszej grupy Rosja pokonała Arabię Saudyjską 27-17, a Dania nieoczekiwanie tylko zremisowała z Argentyną, z którą nasza drużyna zmierzy się jutro. Tylko Urszula Radwańska przebrnęła przez kwalifikacje do Australian Open. Nasza tenisistka w decydującej rundzie pokonała Japonkę Hiroki Kuwate. W ostatnich meczach przegrali natomiast Katarzyna Piter, Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. Piter została rozbita do 2-0 przez Annę Tatiszwili, Kubot przegrał do 2-2 z Ilią Marczenko, a Przysiężny do 4-4 z Aliasem Medene. Tylko jeden etap. Tyle pozostało do końca rajdu Dakar i tyle brakuje naszym zawodnikom do historycznego osiągnięcia. Rafał Sonik jedzie po zwycięstwo wśród kładowców, jedzie ostrożnie i rozważnie, żeby w życiowym sukcesie nie przeszkodziła awaria. Trzeci w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów jest natomiast Krzysztof Hołowczyc. On też spokojnie zmierza do mety, wczoraj był 8. 38. pozycję zajął Marek Dąbrowski. W rywalizacji motocyklistów Kuba Przygoński jest 18. w klasyfikacji generalnej. W Zakopanem rządzi Halny. Silny wiatr nie pozwolił wczoraj na przeprowadzenie kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zdecydowano, że treningi i kwalifikacje zostaną przełożone na dziś. Wieczorem ma się odbyć natomiast konkurs drużynowy, ale prognozy nie są optymistyczne. Radosław Wojtaszek, grając czarnymi, zremisował z Chinką Yifan Hu w 6. rundzie turnieju szachowego w Holandii. Zawody nazywane są szachowym Wimbledonem. Polak, który wcześniej pokonał m.in. mistrza świata Norwega Magnusa Carlsena, ma na koncie 4 punkty i zajmuje 2. pozycję w klasyfikacji generalnej zawodów. Styczeń, plecień, tak by się chciało powiedzieć, jak się patrzy na prognozę pogody. Podobno w Warszawie świeci słońce, ale proszę się nie cieszyć, powie optymista, pesymista, bo po godzinie południowej zacznie padać deszcz. No i zresztą w całym kraju dziś taka pogoda na zmianę. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tam jest większa szansa na to, że słońce się utrzyma dłużej. Na pozostałym obszarze niebo przekryją chmury, z tych chmur popada deszcz. Od zachodu te opady będą stopniowo zanikać. W Sudetach za to poproszę śnieg. Temperatura, no i tu znów szaleństwo, 3 stopnie powyżej zera w Augustowie, 4 w Gdańsku, 5 w Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, a także Szczecinie i Bydgoszczy oraz Zakopanem. W Wrocławiu i Warszawie 6, w Łodzi, Kielcach, Lublinie 7, w Rzeszowie 8, a w Katowicach 9 stopni. W Krakowie, tam dopiero będą mieć 2 jedynki na termometrach i to na pewno nie jest temperatura styczniowa. Wiatr za to będzie uprzykrzał życie mieszkańców południa Polski, będzie tam silny, poza tym słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni, a czasami też zachodni. No i jeszcze państwa postscriptum 227 trójek. Dzwonię z Bielska, chciałbym swoje 3 grosze do prognozy pogody dorzucić. Podaliście, że wieje wiatr porwisty. To nie jest wiatr porwisty, wiatr nie do opisania po prostu. Może trochę słychać, co tu się dzieje. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wiecznego Podbeskidzia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

something and give it to you all for free. Be a mother pure for the night, babe. I wanna get in out of pain. No niewiele powyżej 20 lat miał, kiedy nagrywał ten utwór. To niewiarygodne, jak brzmi jego głos. Paolo Nutini. Już prawie kwadrans po godzinie 8. Sport. Młoda generacja. No i są w studiu Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, to znowu my, ci niedobrzy, którzy przymuszają dzieci do sportu. No, zachęcają rodziców przede wszystkim. A kiedy przyjdziecie z dziećmi, żeby te dzieci się mogły wypowiedzieć, czy są przymuszane, czy nie? Przeprowadzimy. O tej godzinie właśnie nie przymuszamy dzieci, żeby wstawały. No dobrze, to nie tylko przymuszamy do aktywności, jak się okazuje, ale zaglądamy też maluchom do talerza. Drodzy rodzice, dziś kilka ogólnych rad od dietetyka medycznego z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita Sylwii Leszczyńskiej. Na co zwracać uwagę, przygotowując jedzenie dla dzieci? Rzeczą, na którą zwróciłabym uwagę najbardziej, są śniadania, ponieważ jak pokazują badania, dzieci, które nie jadają śniadań, mają nie tylko obniżoną koncentrację i gorsze wyniki w nauce, ale również gorsze wyniki w testach sprawnościowych. Więc mówiąc o dzieciach aktywnych, będzie to taką podstawą. Ono pozwala utrzymać stabilny poziom glikemii w ciągu dnia, czyli mają one stały dopływ energii, zwłaszcza jeśli w śniadaniu będą produkty pełnoziarniste. Czyli jeśli śniadanie, to fajnie, żeby włączyć do tego śniadania musli, płatki, ale nie czekoladowe przetworzone, tylko naturalne, najlepiej niedosładzane, lepiej dodać owoce i produkt mleczny, może być to jogurt, może być to kefir, ponieważ wapń, który one dostarczają, jest jednym z ważniejszych składników u dzieci aktywnych, ponieważ przede wszystkim odpowiada za budowę kośćca, po drugie za przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Pani opinia na temat tych słodkich jogurtów, które dzieciaki tak bardzo lubią? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest jogurt naturalny plus owoc. Można ewentualnie dodać łyżeczkę miodu. Ominiemy wtedy pełną listę dodatków, substancji konserwujących, które naszym dzieciom, umówmy się, nie są potrzebne. Co z obiadem? Jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że między tym śniadaniem w domu a obiadem powinno być drugie śniadanie, które to właśnie rodzice powinni dziecku przygotować. Może to być nawet tortilla pełnoziarnista z warzywami, może to być kanapka z serem z warzywami. Wrzućmy dziecku do plecaka owoc czy właśnie jakiś serek. Trzeba powiedzieć, że te 3 do 4 porcji produktów mlecznych dziennie powinny być, zakładając, że porcja to jest szklanka mleka czy mały jogurt. Taka porcja około 150 gramów. Chciałem panią podpytać o to, co czasami robią mamy. Mamy, gdy ich dzieci wybierają się na jakiś trening, to uważają, że dziecko przed treningiem powinno dużo zjeść, bo wtedy będzie miało siłę. Co pani na to? Na pewno nie bezpośrednio przed treningiem. Jeśli chodzi o zalecenia, no to po dużym posiłku powinno około 1,5 godziny, 2 godziny minąć, żeby dziecko mogło podjąć aktywność, czy dziecko, czy dorosły właściwie, bądź też po mniejszym posiłku godzinę. Więc można zjeść śniadanie, bo na pewno nie zalecam, żeby ta poranna aktywność była na czczo. Bezpośrednio po zjedzeniu krew raczej odpływa do przewodu pokarmowego, żeby strawić posiłek, więc my raczej mamy w tym czasie obniżony poziom energii. No nie będzie to maksymalna efektywność na takim treningu czy aktywności fizycznej. Co z napojami? Czy możemy dziecku dawać do picia tylko wodę, czy soki też? No i co z tymi izotonikami? Bo już się pojawiają takie izotoniki, które niby są dobre dla dzieci. Jeśli chodzi o płyny, takim optymalnym do nawodnienia jest woda. Można czasem włączyć soki, tylko że odnośnie soków, no to też bym tutaj nie przesadzała, ponieważ jest to jednak płyn, który dostarcza kalorii dodatkowych. Więc lepiej zjeść owoc, który ma dodatkowy błonnik, niż wypić kolejną szklankę soku, które jeszcze, zwróćmy uwagę na to, kupując soki, często są dosładzane. Ja stawiam na wodę, zwróćmy tylko uwagę na to, żeby ona była pita regularnie, żeby nie było to tak, że dziecko nie pije kilka godzin i wypije 2 szklanki. No nie jest to optymalne nawet. Co do izotoników, to zaleca się na pewno przy wysiłkach takich intensywniejszych i powyżej godziny można je wprowadzić. Natomiast na pewno nie przy takich umiarkowanych wysiłkach. Nie jest to konieczne, jeśli ten wysiłek też nie przekracza godziny. Twój ulubiony wątek, Paweł, tyczący się żywienia dzieci, to wywołany temat w rozmowie z panią dietetyk. Niech dziecko zje porządny obiad przed zajęciami sportowymi, wtedy będzie miało dużo siły. No tak, myślę, że ta edukacja zarówno internetowa, radiowa, w ogóle w mediach można naprawdę znaleźć dużo informacji na ten temat. Natomiast dalej pokutuje, zresztą nie tylko w tej dziedzinie, właśnie takie przeświadczenie, że trzeba nabrać dużo, dużo sił przed jedzeniem. No i później widzimy otyłe dzieci, widzimy, ale to też na przykładzie chociażby ludzi uprawiających bieganie. Wśród maratończyków, nawet wśród triatlonistów widać ludzi otyłych, czyli sam wysiłek fizyczny nie zniweluje nam albo nie spali w pełni tych nadmiarów jedzenia, nadmiaru kalorii, które mamy w naszym organizmie. No, wywołałeś ten temat. Myśmy, decydując się na tę audycję, myśleli właśnie i zwracali uwagę na to, jak bardzo rośnie liczba dzieci z nadwagą. Z jednej strony sport, oczywiście, to kluczowa rzecz, ale równie ważne są właśnie te nawyki żywieniowe. Bez zmiany tych nawyków nie będzie lepiej. No, zdecydowanie nie będzie lepiej. Natomiast myślę, że w przypadku dzieci to jest raczej istotniejsze, jak ich przekonamy i zachęcimy do odpowiedniego jedzenia. A to nie jest proste, umówmy się. No, tak jak usłyszeliśmy, że dziecko powinno na przykład zjeść jogurt naturalny z owocem. Mamy dzieci, wiemy, że to nie jest taka prosta sprawa przekonać dzieci do jedzenia jogurtu naturalnego z surowym owocem na przykład. To po pierwsze, po drugie prawda, dzieci... Prawda, Krystian? Poszło mi lepiej z jogurtem naturalnym. Ale później dosładzałeś, rozumiem, albo w zamian dodałeś czekoladkę. Nie, owoce, ale to niestety już te przerobione ze słoika. To jeszcze ewentualnie możemy podyskutować. W każdym razie, łatwo mówić, ale ciężko to wdrażać w życie. No poza tym dzieci też patrzą na to, jak my się odżywiamy, jak my postępujemy i to jest gdzieś kalką późniejszego ich postępowania. Także, szanowni rodzice, najpierw patrzymy na to, co robimy, jak my się zachowujemy żywieniowo przede wszystkim, bo teraz o tym mówimy. I dzieci będą tak postępowały pewnie w dużej mierze jak my. Ale ze słodyczy można zrezygnować na przykład. Oczywiście, tak. To są dobre metody są na to. Na przykład tylko w weekend zacząć od tego, albo na przykład tylko w nagrodę za jakieś duże osiągnięcie. Ale z tymi gustami dzieci, jeśli chodzi o owoce, warzywa, też bywa różnie. Znam przypadki, kiedy dwuletnie dziecko wcinało ogórki, kiedy skończyło 4 lata, już dawno, dawno zapomniało o jakichkolwiek owocach i warzywach, stanowcze nie załatwiło sprawę. No, takie są dzieci. Jeżeli z kolei ich rodzice mieliby ochotę pobiegać, a pogoda do tego jest dobra, proponujemy lekkie śniadanie i po godzinie na trening. Gdyby chciał ktoś pobiegać lepiej i szybciej, mamy fachowe podpowiedzi dla pierwszej osoby, która zadzwoni pod numer 2273, książka pod tytułem Sztuka szybszego biegania. I słyszymy się z Państwem za tydzień. Słyszymy się za tydzień i zapraszamy na nasze zajęcia Biegam, bo lubię i też na imprezę biegową Biegam, bo lubię lasy. 1 lutego całe rodziny zapraszamy. Będzie piknikowo i biegowo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszali Krzysztof Łuniewski i Paweł Januszewski. Wszystkiego dobrego. Niektórzy mają problem z żywieniem, inni mają problem z wiernością. I o tym będzie ten utwór. 22,5 minuty po 8. Najlepszy sweter, lecz nie wie w czyjej sypialni. Z nudów zmieniła wyznanie na zen i zatrudniła się w pralni. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Patrzy na ciebie i jąka się tak, jakby wróciła do szkoły. Mówi, że uszy lubi najbardziej, mimo że stoisz półgoły. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, ubóstwia pamięta banknoty. Janek Samołek z Wrocławia, o ile dobrze wiem. A my tu z Warszawy teraz będziemy opowiadać Państwu, właściwie kibicom, czego przegapić dziś nie warto. No i także jutro Monika Słukowska ponownie w studiu. Jak już pobiegamy, poruszamy się na świeżym powietrzu, możemy zasiąść przed telewizory, a tam... Tak, to jest kącik dla kibica dzisiaj w skarpetkach i pod kocem. A pytanie dnia brzmi, czy będzie wiało, czy nie będzie wiało. Jeśli będzie wiało, to możemy się spodziewać dziś wielu ujęć Waltera Hofera, a jeśli nie, to kwalifikacji przełożonych z wczoraj i konkursu drużynowego w Zakopanem. Kwalifikacje miałyby się rozpocząć o 12.45, a konkurs o 17.00, transmisję w Eurosporcie i telewizyjnej jedynce. Jutro, jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, a niewiele na to wskazuje, od 13.45 transmisję konkursu indywidualnego w tych samych stacjach. A skoro mówimy o sportach zimowych, dziś startuje Justyna Kowalczyk w sprincie stylem klasycznym WOTEPA od 11 w Eurosporcie 2 i w telewizyjnej dwójce. Mamy także dziś biatlonowy sprint mężczyzn, to w Eurosporcie od 14.15, a jutro od 12.30 i 15.30 biegi ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn. Biatlonowe zawody w niedzielę transmituje także Polsat w kanałach Sport i Sport News. Jutro kolejny mecz w Mistrzostwach Świata grają nasi piłkarze ręczni. Wczoraj przegraliśmy z Niemcami, a jutro zmierzymy się z Argentyną, która sensacyjnie zremisowała z Danią. Początek spotkania o 17, a transmisja w telewizyjnej dwójce, a więcej spotkań z mistrzostw codziennie w TVP Sport. Jeśli piłka nożna, to na razie wciąż ligi zagraniczne. Najciekawiej będzie w weekend w Anglii i to niestety o tej samej godzinie, o której grają nasi piłkarze ręczni, bo jutro o 17. Wtedy zmierzą się Manchester City i Arsenal Londyn, to w Canal Plus Sport. Mamy też moje oczko w głowie, bo ten weekend fanom snookera upływa pod znakiem półfinałów i finału turnieju Masters w Londynie. Transmisje dziś od 14 w Eurosporcie 2 i od 20 w kanale głównym. Jutro od 15, ale tylko godzina i od 20 już do końca finału. Co mamy twoje, przepraszam, oczko w głowie? Oczko w głowie, tak. Czy co, będą lecieć w kulki? Będą lecieć w kulki. O, dobrze. Lecą w kulki przez cały tydzień. Okay. Teraz zbliża się wielka kumulacja. Kula. Tak, a na dziś polecam natomiast także śledzenie wyników rajdu Dakar, bo przecież nasi kierowcy Rafał Sonik i Krzysztof Chłowczyc jadą po historyczny wynik. Dzisiaj ostatni etap, warto śledzić ich zmagania. Oczywiście można to robić za pomocą strony internetowej rajdu Dakar. No to rzeczywiście trochę się dzieje i trochę tych komplikacji może być, ale zdaje się, że nowoczesna technologia znalazła już na to sposób. Są dekodery, są nagrywarki, są... No, tylko są też niestety dobrzy przyjaciele, którzy zawsze zadzwonią w nieodpowiednim momencie i zapytają: widziałeś, 2-0. Monika Słukowska, bardzo dziękujemy. 27 minut po 8. To pieśń dla wszystkich kibiców. Jakże emocji dużo w tym utworze. We're going for those pleasures in the night. Tak, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, informacja, o której mówiliśmy w serwisie, o tym, że coraz więcej oszustów działa, używając metody na wnuczka. Ważne przypomnienie w przededniu niemalże święta babci i święta dziadka. Może niezbyt to niektórych połączenie ucieszy, ale przypomnienie już myślę, że większej grupy osób się przyda. No i dobrze, w przyszłym tygodniu będziemy także obchodzić na naszej antenie. Dzień babci i dzień dziadka. Za 29,5 minuty, godzina 9. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś naprawdę oszalała, no bo na niebie chmury, a także z za tych chmur może wyjść słońce, a także z tych chmur może pokropić deszcz, a także z tych chmur może popadać śnieg. Najwięcej szans na słońce mają mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. W Sudetach może być nieco bielej niż do tej pory, a temperatura powyżej zera i to nawet 11 stopni dziś w Krakowie, 9 w Katowicach, 8 w Rzeszowie, 7 w Łodzi, Kielcach i Lublinie. We Wrocławiu i Warszawie 6, w Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem oraz Szczecinie 5 stopni. Koszalin, Gdańsk tu 4, a najchłodniej na północnym wschodzie. Suwałki, Augustów stopni 3, ale powyżej zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Wyjątkiem jest południowa Polska. Tam wiatr porywisty. W górach porywy nawet do 100 km na godzinę. Nieco pod górami 60 km na godzinę. Taka to będzie sobota. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Audycja poranna w Trójce. Jeszcze przed dziewiątą zajrzymy do porannej prasy. 227 Trójek to nasz telefon i dzwonią Państwo z ważnymi informacjami. Na obwodnicy Karczewa w kierunku na Puławy był wypadek dosyć poważny. Jest całkowicie zablokowana droga i w kierunku na Puławy trzeba objeżdżać przez Karczew. Yeah.

No i obiecana prasa, Damian Kwiek. Rozpoczynamy tę część przeglądu prasy od Bloomberga Business Week. No, to właściwie jest nawiązanie do papieru i grafenu, o którym rozmawialiśmy, bo wydanie poniedziałkowe, czyli jeszcze go nie ma, a my wiemy, co w nim będzie, a może w poniedziałek coś tam się zmieni. W każdym razie bardzo ciekawy tekst o blokowaniu kanałów w serwisach internetowych, czyli mówiąc językiem internetowym, popularnym, o banowaniu. Decyzje takie, czyli o blokowaniu kanałów, podejmowane są przez administratorów wielkich firm internetowych, nierzadko automatycznie, arbitralnie, bez analiz i troski o ich konsekwencje. Niekiedy zresztą wynikają z niefrasobliwości samych zainteresowanych, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z jej potencjalnych skutków. Wystarczy na przykład wpisać w wyszukiwarkę internetową zablokowane konto na Allegro, by zobaczyć, jak bardzo popularny jest to problem. Bloomberg Business Week podkreśla, że bardzo często jest tak, że najpierw ma miejsce blokada, a dopiero potem weryfikacja i dla osób, które prowadzą po prostu interesy za pomocą takich kanałów, czyli na przykład sprzedają, może to oznaczać poważne straty finansowe. Drugi tytuł, do którego zajrzymy, to Wysokie obcasy, a tutaj bardzo ciekawa historia zatytułowana Bajarka i to jest historia Magdy Polkowskiej, pani, która studiowała antropologię ekologii w Stanach Zjednoczonych, potem wykładała tam na uczelni, no i która mówi, że przez długi czas nie wiedziała, co zrobić w życiu, aż pewnego dnia znajomy zapytał, czemu zawodowo nie zajmiesz się opowiadaniem historii. No i pani Magda zajęła się zawodowo opowiadaniem historii. Jeżeli spojrzysz, to mamy tutaj zdjęcie, gdzie w niewielkim pomieszczeniu, w jakimś mieszkaniu, pani Magda siedzi w kącie z dziecką w chuście, z dzieckiem w chuście, z dziecką, to córeczka jest, no to tak, się zgadza. To uzasadnione, tak. I dookoła mnóstwo osób, mnóstwo jak na to małe mieszkanie, około 20 pewnie, które słuchają, a pani Magda opowiada baśnie, wymyślane przez siebie, ale inspirowane miejscami, które odwiedzała lub w których pozostawała na dłużej. Mieszkała w rezerwatach Ameryki Północnej, w Meksyku, a także na stepach Syberii, dokąd trafiła dzięki muzykom, którzy w Stanach odwiedzili jej piwnicę, bo tam mieszkała w piwnicy i tam w Stanach Zjednoczonych historia się rozpoczęła. A córeczka ma na imię Nima. Jakie ma imię? Nima. Imienia? Ma, imię Nima. Niepotrzebnie żartujesz, bo to Nima Umai, imię pochodzące z Tybetu, bardzo ładne moim zdaniem. Nie dosłyszałem po prostu, ale już wiem, jakie będzie pierwsze państwa skojarzenie o pani Bajarce, że polityka polska stoi przed nią karierą. Nie będzie na pewno takiego skojarzenia. Proszę Krystianowi to udowodnić. I jeszcze dodatek znalazłem między gazetami gdzieś w środku schowany. Dodatek nazywa się Na pamięć. No i mamy podtytuł Szachy, tangramy, krzyżówki, rebusy. Jest pytanie, nie rebus, jest pytanie, co zwróciło moją uwagę? No, co zwróciło twoją uwagę? Tangramy? Nie wiem, co to jest nawet. Szachy zwróciły moją uwagę. A, szachy, proszę. Na 21 stronie. Generał na szachownicy. Kilka zadań szachowych. No, wyjaśnienie. Gra w szachy to specyficzna kombinacja sportu, matematyki i sztuki, czyli idealny trening dla szarych komórek. I mamy taki opis, czy wprowadzenie do tych zadań szachowych. Rozgrywając partię szachów, wcielamy się w rolę generała dowodzącego armią. Mamy do dyspozycji bierki o różnej wartości. Cechą każdego mistrza jest umiejętność koordynowania pracy swojego wojska na szachownicy. Ważniejsza od liczby i umownej wartości figur jest ich współpraca. Przed tobą cztery zadania. We wszystkich zaczynają białe i dają mata w dwóch posunięciach. Wszystkie pozycje pochodzą z partii amerykańskiego mistrza Paula Morphy'ego, który w połowie XIX wieku był niezwyciężony. Jego grę charakteryzowała niesamowita fantazja, odwaga i zrozumienie siły współpracy figur. Grał białymi. Świetne, uwielbiam takie zadania. Jak tylko uda mi się wyłączyć na moment niemowlę, które towarzyszy mi w życiu osobistym, to może i przysiądę. A jakimi niemowlę gra? Strunami głosowymi na razie. Jedzie po czarnych. Tak, ale szare komórki na pewno będą aktywne. Ja słyszałem, jak redaktor Canterite dworował sobie w czwartek na antenie, mówiąc o tej grze trójka w szachu, że to taka gra, w której popołudnie strasznie leje poranek. Nie mógłby sobie dworować, nie wierzę w to, znam go dobrze. I jak pan się czuje dzisiaj, panie Damianie, który, no, jak wiadomo, nie jest to tajemnicą, jest silnym punktem reprezentacji popołudnia. Jestem, dziś tu. Czuje się pan nieswojo, prawda? Jestem przerażony, nie wiem, co będzie dalej, boję się. Szukam psychologa. Proszę pana, to co pan powie w poniedziałek? I to dopiero będzie zagadka. Wiem, co powiem w poniedziałek. To będą trzy to litera, dwie litery i jedna cyfra, ale nie mogę powiedzieć jakie. No i myśli pan, że my pana tutaj dopuścimy do naszego stołu z tej strony, znaczy tej strony stołu? Pan będziesz obserwował nasze ruchy, nasze poczynania, nasze analizy? No, troszkę się pozmieniało w grafiku. Redaktor Marcel udał się na urlop. Będę mieć przyjemność otrzymywania podpowiedzi od państwa. Redaktor Damian będzie miał przyjemność podglądania tego i pewnie za chwilę w popołudniu też będą wiedzieć, co my tutaj kombinowaliśmy. Gra wkracza w bardzo dziwną fazę. A nie korciłoby cię, żeby zaskoczyć Marcina Łukawskiego i dzisiaj wykonać ruch? Mogę coś podpowiedzieć. Nie, ale korci mnie, żeby go zaskoczyć, że jak już wróci z ferii, to już będzie tylko szampan w lodówce. Naszej. No naszej porannej, tak. Dobrze pan mówisz. Za kwadrans dziewiąta tym przekomarzaniom nie będzie końca. Oj, coś mi się tak wydaje. Coś energetycznego. Bardzo przyjemny utwór. Nawet nie znałem, ale proszę bardzo. 5 sekund lata. Sekund lata? Proszę bardzo. Bardzo ładnie zabrzmiało. A słuchaczka z Głogowa pisze, u mnie przed balkonem na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury pierwsze objawy ferii. Pierwszy zapakowany autobus z młodzieżą odjechał tuż przed 7:00. Ferie. Państwo w drodze. Szerokiej drogi oczywiście życzymy i spokojnej jazdy. Feel I'm free. To grupa Lollipops. Pani Sabina pisze, bo dziś o chrzestnych i świadkach wielokrotnie towarzyszących swoim podopiecznym mowa. Tak w rodzinie się utarło, że mamy razem z mężem, no wielu, razem z mężem jesteśmy dobrymi partiami. Na chrzestnych mamy ich 11, mąż 6, ja 5. Rozpiętość wieku 26 do 4 lat, no od 4 do 26, więc i potrzeby różne, napisała pani Sabina. A pani Gosia dodaje, że chyba jestem z innej planety. Piszę dość gorzko właśnie o procesie wybierania chrzestnych świadków. Chrzestny, cóż, to praktykujący katolik, który ma być wzorem, przewodnikiem dla mojego dziecka. Somebody help me sing. Can anybody hear me? Liars and lovers combine tonight. We're gonna make a scene. Somebody help me sing. Whoa. Somebody help me sing. Whoa. Help me be captain of my crippled disguises. I won't show what's underneath. This time for surprises. I can't climb up your ladder. I can't ride your horse. I've swallowed half an hourglass. So now the landscape is swollen up. I give birth to a fire. It's like its features were burned. I am the son of God. Somebody help me sing. Can anybody hear me? Line up your soldiers one final time. We're gonna have a ball. Somebody help me sing. Whoa. Grupa Biffy Clyro. Zaczęliśmy od utartego powiedzenia, troszkę krzywdzącego. Kto wiecznie świadkuje, nigdy nie ślubuje. No to coś miłego na koniec i coś, co burzy ten stereotyp. Pani Ania pisze, tu etatowa świadkowa. Świadkowałam 4 razy, w tym 2 razy w ubiegłym roku. Żartuję sobie, że to już recydywa i że mogę to już teraz robić zawodowo. Natomiast co do przesądów, 7 lutego wychodzę za mąż, więc chyba nie do końca się sprawdzają. Pozdrawiam narzeczonego Marcina i wszystkie świadkowe i panny młode. Pozdrawiamy również pani Aniu i bardzo dziękujemy za ten list. Na koniec, jak ulał. A my już się żegnamy. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia za 9:05 i na koniec bardzo ładna pieśń od pana Jamesa. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was here, there's no time to be alone, alone. Yeah,